वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण पहले एक बार आपने कहा था कि भगवान के दर्शन करना उनसे मिलना तो हाथ की बात नहीं तत्व ज्ञान तो अपने हाथ की बात है तो वो कर लेना चाहिए। तत्व ज्ञान में तो स्वतंत्र है, भगवान का प्रेम होने से दर्शन भी दुर्लभ नहीं होते, परंतु दर्शन में भगवान की मर्जी मुख्य है और तत्व ज्ञान में अपनी मर्जी मुख्य है। तत्व ज्ञान क्या होता है कि जो जड़ता है उसका त्याग करता चला जाए। जैसे अपना शरीर है तो देख ये चमड़ी मैं नहीं हूँ, ये त्याग करे के पीछे उसको थूक कर चाहते नहीं। एक बात ख्याल रखनी, तत्व ज्ञान जो चाहता है वो जब त्याग कर दिया तो उसको पहले ग्रहण नहीं करे, उसकी बड़ी निंदा हुई, थूक कर चाहता है। तो जैसे पहले ही देखो कि मैं चमड़ी नहीं हूँ, तो चमड़ी मैं हूँ ऐसा कभी न माने, इसे उम्र भर में कभी भी चमड़ी में ये नहीं माने। फिर के हड्डी मैं नहीं हूँ, मांस मैं नहीं हूँ, मज्जा मैं नहीं हूँ, खून मैं नहीं हूँ, नारियल मैं नहीं हूँ, आते मैं नहीं हूँ। ये जितनी शरीर शरीर में जो चीजें दिखती है ये मैं नहीं हूँ। ऐसे करते जो जो सामने वस्तु है ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, तीनों गुणों में मिश्र तो मैं नहीं हूँ, रज मैं नहीं हूँ, तम मैं नहीं हूँ, ये अहम मैं नहीं हूँ, मेरा मैं नहीं हूँ, ऐसे जो जो सामने उसको नाना निषेध करते जाओ बोध जाएगा, जो बाकी रहेगा वो बोध होगा। बोध को इदंता से नहीं कह सकते, जैसे मैं हूँ मैं हूँ पना होता है, ऐसे ये मैं हूँ पना नहीं होगा, वो मैं पना हट गया, हूँ पना भी हट गया, है जैसे रह गया, ये तत्व बोध होता है। अतत त्यजन त्यजन मृयंति संत, अतत त्यजन तो मृयंति संत, ये अतत जो तत्व नहीं है, परमात्मा नहीं है, उसका त्याग करते करते शेष रहता है वो परमान तत्व है। तो इसका त्याग करना अपने हाथ की बात है, क्यों हाथ की मामूली बात नहीं है। विवेकवान होता है जो त्याग में स्वतंत्र होता है, उसके हाथ की बात है। तो वो बाघ पूरा का पूरा गया इकट्ठे चारण चला जाता था, तो गांव की चारण गया चराता था, वो गाय ले जाने वाला था, तो उनमें गाय में से उसने कहा कि अपनी गाय ले आओ, तो गया अपनी गाय पहचानता नहीं, क्योंकि वो तो बात लेने वाला था, आया अपनी गाय कौन सी है, तो उससे ग्वाले से पूछा जो गाय चराने वाले, तो कहा ये गाय है कि ये तेरी नहीं है, ये तेरी, ये तेरी नहीं है, ये तेरी नहीं है, ये तेरी नहीं है, तो नहीं नहीं करते जो उस गाय आई तो चुप हो गया। बताने वाला ग्वाला उसकी खुद की गाय आई तो ये तेरी नहीं ऐसा नहीं कहा, तो उसको ले गए। तो गाय को कैसे ढूंढे, तो ढूंढने का दो प्रकार है, एक तो बता दे ये गाय है, ये थे गाय खड़ी, क्यों बता दे, ये ऐसे ढूंढते हैं एक दूसरे, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, जो रह जाती सब अपनी दो तरह से ढूंढना है। तो परमात्म तत्व का जो बोध है, बोध में केवल जड़ता का त्याग करते जाए, जो नश्वर है, जो विनाशील है, जो विकृति होने वाले है, उनका छोड़ते चले जाए, छोड़ते छोड़ते निर्विकार तत्व सत्य रह जाएगा, उसका त्याग बढ़ता नहीं। जो निर्विकार है, जिसमें कोई अलचल नहीं है, उसका त्याग कैसे करे, उसे त्याग होते नहीं, वो तो है का त्याग कैसे होगा, तो नहीं नहीं नहीं का त्याग करते करते है शेष रह जाता है, बोध हो जाता है। ये प्रक्रिया है बोध की, तत्व ज्ञान करने की, जो चीज नहीं है वो तेरी नहीं है, तो नहीं नहीं का त्याग करते हुए बाकी रहे, उसे त्याग होता नहीं। है का त्याग कैसा होगा, नहीं नहीं का त्याग होगा, है का त्याग कैसे करे, है तो परिपूर्ण है, तो है रह जाएगा, तो ये बोध करना शुभ है। दर्शन की अपेक्षा, दर्शन में ये नहीं बोध करने में भगवान मर्जी होते, ये बात अलग है, भगवान की कृपा से ही होता है सब कुछ, परंतु फिर भी बोध में स्वतंत्रता है, और भगवान के दर्शन में यदि भी प्रेम के वश में हो जाते हैं भगवान, तो भगवान भी स्वतंत्र नहीं है, परंतु तो भी भगवान अपनी मर्जी से दर्शन रहेंगे, तत्व ज्ञान मर्जी से वैसा नहीं है। इस वास्ते दोनों सापेक्ष कहने में, कभी ऐसा कह दे, कभी ऐसा ही कह दे कि भगवान दर्शन शुभ में ऐसा ही कह दे, परंतु बोध है उसमें स्वतंत्रता है। अब इसमें शंका बोलो, इसमें जो शंका हो बोलो कि भगवान के दर्शनों की अपेक्षा तत्व ज्ञान में सुगमता है, क्यों सुगमता है कि इसमें स्वतंत्रता है, त्याग करते करते करते जो शिष्य थे शेष रह गया, बाकी रह जाए वो शेष रह जाए वो भगवान, भगवान के दर्शन में तो भगवान की मर्जी हो तो दर्शन पाएगा, इस दृष्टि से कहा। अब इसलिए शंका करो, जिस भाई ने शंका करी है वो शंका करे, क्या संदेह रहा, अब नहीं संदेह रहा तो ठीक है। भगवान सर के हृदय में है तो मूर्ति पूजा करनी चाहिए कि नहीं, जरूर करनी चाहिए, हृदय में है सबके, तो हृदय में है तो हृदय में हृदय वाले की पूजन करना चाहिए नहीं, जिसके हृदय में भगवान हो उसका पूजन करना चाहिए कि नहीं। अच्छा, सबके हृदय में भगवान है तो मूर्ति में भगवान है कि नहीं बताओ, जो भाई पूछता है उनसे मैं पूछूं कि सबके हृदय में भगवान है तो मूर्ति में भगवान नहीं है क्या, बताओ, किस जगह भगवान नहीं है, भगवान नहीं किस जगह है। प्रहलाद को पूछा तो भगवान कहाँ है, कहा बता, तो प्रहलाद जी कहते कहाँ नहीं है वो बताओ आप। वाल्मीकि जी से पूछा भगवान मैं कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि जी ने क्या कहा कि जहाँ आप नहीं हो वो बता दो तुम्हें देखूं था, जान हो नहीं कहूता उसमें मैं जगह बता दूंगा, इतनी जगह मैं नहीं हूँ फिर उनमें सुनकर मैं बता दूंगा। भगवान चुप हो गए, जवाब नहीं भगवान पास, क्या देवे बताओ, तुम पूछे क्यों रहूं कहाँ, अरे मैं पूछ सकता हूँ, आप तो चट पूछे कहाँ रहूं, और मैं पूछते संकोच करता हूँ आपसे, कैसे कह दूं मैं, जहां हो मैं देव कहीं, जहां नहीं हो वहां कह दो भैया मैं नहीं हूँ, उसमें से सुनकर मैं बता दूंगा, पहले ये तो बताओ। भगवान बोले तो पूछ दे सीधे सीधे पूछ कह रहा हूं बताओ, जहां आप नहीं हो उसको बताओ, उनमें से सुनकर मैं बता दूंगा, या नहीं हो या नहीं हो या नहीं हो, 10-15-20-50 जगह नहीं हो बता, उनमें से सुनकर मैं बता दूंगा जा रहे हो, तो बता ही नहीं सर कहाँ नहीं हो, भगवान तो सब जगह है। तो मूर्ति पूजा करते हैं तो मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, भगवान की पूजा की जाती है, देखो एक बहन है आपको मूर्ति की पूजा करता है, मूर्ति की पूजा करे तो बस पत्थर की पूजा करनी चाहिए। देखो मूर्ति पत्थर नहीं होए तो पत्थर का पूजन करे तो घट्टे की पूजा करनी चाहिए, बड़ी चक्र की फिर पीस के रोटी खाते हो। मूर्ति क्या काम करे, पत्थर वही है तो उपकारी पत्थर कौन सा है? उंगली पूजा करनी चाहिए, शिला लोटे की पूजा करनी चाहिए, क्यों चीटने पड़ते हैं खाते हैं, मूर्ति कोई काम ही नहीं आती थी तो मुंह में तुम पत्थर पत्थर नहीं पति पूजा करो तो ये काम है वो शिव पुत्र करो और देखो मैं पत्थर ही पूजा मुझे करो। ठीक है, पत्थर की पूजा कोई नहीं करता है, भगवान की पूजा करता है। ये कहते हैं मूर्ति पूजा, मूर्ति की पूजा नहीं है, मूर्ति में पूजा भगवान की है। शशंक चक्र भगवान के रूप का वर्णन करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं है। ये वहम है, बेशम जी कहते हैं मूर्ति की पूजा है, मूर्ति की पूजा ये नहीं है, मूर्ति की पूजा है ये मूर्ति की पूजा है तो भगवान की है। भगवान क्या, भगवान का पूजन है। कोई बताओ आप इधर बैठे बताओ, वो सुंदर मकान बनाएंगे, सुंदर स्त्री को सजाएंगे, सुंदर लड़के को सजाएंगे, उसमें राजी होता है, ये मूर्ति की पूजा है। सुंदर स्त्री के आगे तो ये मूर्ति की पूजा है तो भगवान की है। मूर्ति की पूजा कौन करे, भगवान की पूजा करते हैं, समझते नहीं, दंड है सब छुप है मूर्ति पूजा बहुत लोडेंगे काम आगे क्या काम मंदिर में क्या पत्थर की पूजा कह देती काम तो आवे थोड़ी आरती करो चंदा चढ़ाओ ये करो ये करो आप काम कुछ आवे ही नहीं मूर्ति पूजा है वो भगवान को सर भगवान का पूजन करना चाहिए, मूर्ति की नहीं। मूर्ति करो तो स्त्री का करो, बेटा का करो, बाप बाप का करो, ये करो मूर्ति पूजा। बोलो और बोलो। एक दिन ये भी कहा था कि तत्व ज्ञान या भगवान का दर्शन जब भी होगा संत या भगवान की कृपा से होगा। अरे बात ठीक है, अभी मैंने कह दिया, मैं कहते संकोच के मैंने कह दिया बीच में, ऐसा भगवान की कृपा समझ में रहती है, कोई बात करो भगवान की कृपा रहती है, परंतु अपनी स्वतंत्रता है उसमें, उसमें अपनी स्वतंत्रता नहीं चलती, ये फर्क बताया। और बोलो, खराब लड़कों के संग से कैसे बचे, खराब लड़कों के संग से कैसे, बुरे लड़के हैं लड़के और कुसुम से बचाओ। देखो भाई आप ग्रस्त हो भाई, मैं ध्यान देकर सुनो, अपने लड़का लड़के को पढ़ाओ, परंतु सदा पहले से याद रखो कि कुसंग न हो जाए। छोरा छोरों के साथ बिक जाता है, छोरिया छोरियों के साथ बिक जाए, छोरा छोरियों के साथ, छोरा छोरियों के साथ, छोरिया छोरियों के साथ, ये बिगड़ती है। अब बिगड़ती है पीछे गए अब क्या करना है, तो भाई पीछे क्या हुआ, लाए लग गया पीछे क्या करे, पहले से सावधान रहो, सुरा सुरी का पालन करो, पढ़ाओ भी पर सावधान रहो, कुसंग न हो जाए, पहले सावधान रहना चाहिए, पीछे हाथ की बात नहीं रहेगी। मेरे अगर एक सज्जन आए रोने लग गए, कहते मेरा विचार था मैंने इंग्लैंड में विदेश में पढ़ाई छोरी को, उठी उसने ब्याह कर दिया, मैं समझूंगी ब्याह करूंगी करूंगा, मैं ब्याह में खाता रखूंगा आनंद से, कन्यादान करूंगा, तो मेरे मन में ही रह गई करो मैं कन्यादान करूं, पिता का सुने बच्ची पर वो आप तो अब क्या करें, अब क्या करें और वो क्या करें, तो पहले से लड़का लड़की को कुसंग न हो जाए ये सावधानी रखो, जिसमें बच्चियों की सावधानी विशेष रखते थे पहले की माताएं, पहली माताएं खड़ी रहती है दरवाजे पर, क्यों खड़ी है छोटी वहां क्यों खड़ी है छोटी सी लोगो ना बेटा वहां नहीं करो ना, तो क्या देख रही है वहां, तुम तो सो जाओ कहते हैं हमारी रक्षा करिए इस तरह से हमारे गुरु धर्म है, वहां क्यों होता हंसता क्यों था वहां, वहां हंसता क्यों है मेरे को, तुम हंसता क्यों था वहां बोलो मेरी बीती की बात, आज की तरह नहीं उस दिन सराव जी मजिया जी करे मायू जी करे मारे जी गंगा जी को दे मजे खुशी करे, ऐसे सुधार नहीं होता शासन में सुधार होता है। दुर्मंत्र निपति निपनिष्ठ यति सुतोष लालनाथ संगात यति लाल सुतो लालनाथ, बच्चे का जड़ लाल प्यार बिगड़ जाता है सब बिगड़ जाता है, ऐसे सोचों का लाल बिगड़ जाता है, तो उनको शासन में रखो, छोटा बालक है ना जब तक नहीं समझते समझ नहीं रखो शासन में पहले सावधान रखो, फिर रो फिर क्या हो फिर भी मोह हो फिर मैं था वो मन को बड़ा आश्चर्य आता है, एक छोरी उनको पढ़ाने के लिए एक पुरुष को रखा वो उसे साथ ही भाग गई, फिर भाग गई उसमें भी दहेज देती है पैसे का दान करती है, क्या बात कही बहुत बुरा लगता है, अब वो भाग गई तो उसको कभी मुंह बन देखा उसका कि तू आ यहाँ आना है हमारे घर बता रहे कब भाई दे नहीं कुछ भी उसको ले जाओ जाओ तुम तुम्हारी मर्जी से घर में मैं दान थोड़ा किया दहेज दू कुछ दू तू मैं कन्या दान दू दो आप भाग गई अपने मारवाड़ी काम तो उदलते दाई दू सो उधलती रो दाए तो विशो सुनी है कि नहीं उधलती उधलती उड़न दो तेरी किसी के साथ में दाई दू जाए हाँ हाँ अपने उदंड चले अपनी मर्जी से चले तो कटे जाओ तुम्हें दाई दू जा दे कन्या दान दे तो दाई दू दे मारवाड़ी का होता है कैसे उधलते दाई बात है फिर वो मुंह करे मेरे काम पूछा है मैं तो भाई मेरे बाढ़ नहीं थी बाढ़ चाहिए इसको लड़का भी उदंड हो जाए तो तुम सब कमाओ खाओ बिड़ला के ऐसा लड़के ने किया तो लड़के को रुपये दे दिया पर फिर आराम मत कर इन पर ले जाओ हो जाओ न जा जाओ कितनी बड़ी सी बात है आना नहीं देते नहीं जाना यहाँ संबंध नहीं तुम्हारा जब मर्जी में तुम सोल भाग जाते हो तो तुम्हारा संबंध क्या तुमने जब त्याग कर दिया तो त्याग ही रखो फिर भी मुंह आवे माइयों को बड़े मुंह आवे फिर दाई दे दे सीख भेजे सब बुलाओ ऐसे देखी मैंने घटना मेरे को तो बुरा लगता है मैं तो कहता हूँ बोलो ही मत उससे हमारे लिए मर गया हो छोरा और सोई हो अपने आप भाग गया कोई छोरी के पीछे कोई छोरा के पीछे भाग गया मर गया अपने फिर घर में था नहीं कभी मुंह मत देखा जाओ वो रुपया पैसा देना तो मेरे पांती रख दे दो पर वो दे दो फिर संबंध बिल्कुल नहीं दया करूं दे नहीं देता देने की जरूरत नहीं तो देना ही होते के साथ भी हो संबंध नहीं बिल्कुल नहीं हाँ तो मैं स्कूल में मुश्किल क्या हुई है कि छोटे छोरा छोरियों जो अलग अलग पढ़ाते हैं जवानी के साथ पढ़ाते हैं ये तो नीयत ठेठ की पूरी है राज भी है ऐसी कहीं गरीबा क्या करे बताओ अपने घर पर पढ़ाओ घर पर पढ़ाओ घर माई यहाँ पढ़ाओ लड़कियों के पास हो लड़के ही पढ़ाए अध्यापक हो पुरुष ने और है? 2 साल उम्र बाकी है मेरी तो अच्छा। की प्राप्ति हो सकती है क्या बिल्कुल एक दिन में हो जाए खट्टुआंग राजा को 2 घंटा बोलेगी 2 घंटा बोलेगी में कहते हैं ना 7 दिनों में परीक्षित मुक्ति होगी तुम्हारे 2 वर्ष तो है परीक्षित 7 दिन यार राजा परीक्षित तो दो दिन दो वर्ष तो बहुत बड़ा है। मुक्ति चाहिए, मुक्ति के लिए समय की जरूरत नहीं है। मुक्ति तो उत्कट अभिलाषा चाहिए। मरने वाले की दिन कितना दिन चाहिए? एक जो मरेगा तो कितने कितने मरेगा वो कितना दिन चाहिए? श्वास निकले मर गए तो जो ही मुक्ति है वही तत्काल होती है। वो थोड़ा थोड़ी मरता है, थोड़ा आज मरेगा, कोई कल मरेगा, थोड़ा परसों मरेगा, थोड़ा ब्याह आज हुआ, थोड़ा कल ब्याह होगा, 15 दिन में ब्याह होगा पूरा। ये होता है 15 दिन हुआ था, 1 महीने होता है, ब्याह महीना लेता है, मरने में महीना लेता है। आज मरी थोड़ा सा आज मर गया, थोड़ा कल मरेगा, थोड़ा परसों मरेगा। क्यों? मरने में देर तत्व क्या है? अष्टावक्र जी ने कहा कि रकाब में पैर ब्रह्म ज्ञान का उपदेश। घोड़े पर चढ़ने के लिए पहला बायां पग रख दिया रकाब में, वो पागड़े में, और ये यूं चढ़ा तो पागड़े के यार यूं चढ़ तत्व ज्ञान। अष्टावक्र की तो पढ़ा नहीं है, अष्टावक्र की तो रकाब में पैर तत्व ज्ञान, पैर पड़ा यू और चल यू करना तो देखो। जो चीज बनाई जाती है उसमें समय लगता है उसमें क्या चीज है जैसे समय लगे? जैसे गंगा जी को देखना चाहे, गंगा जी अच्छा गंगा जी, नहीं तो नदी, नहीं तो नदी है नदी देखते थे, अरे नदी नहीं है गंगा जी, अच्छा तो देरी लगी गंगा जी के दर्शन में, देरी लगी क्या? और बोलो क्या? मेरा हृदय बड़ा कठोर है, मेरा हृदय बहुत कठोर है, अच्छा। कोई मरता है तो आंसू भी नहीं आता, तो हृदय निर्मल कैसे हो? भगवान तो निर्मल हृदय वाले को मानते हैं। निर्मल कठोर वाले ज्ञान हो सकता है, तत्व ज्ञान हो सकता है, आप जिज्ञासा हो तो। अगर नर्म करता हो नर्म बना लो, कैसे बना हुए? छोटे छोटे बच्चों को बिठाई दो, जिसको जिसका हृदय कठोर हो उसको हृदय नम्र बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, ऐसा मृदु बनाने के लिए छोटे छोटे बच्चे 10-15-20 कहीं जाओ, उसमें इकट्ठे कर दो मिठाई और बांटो, खिलौना छोटे छोटे खिलौना, छोटी मिठाई, मीठे मीठे लड्डू दे, रसगुल्ला दे, जलेबी दे, अमृती दे, लड्डू दे, ये देव राजी हुए, राजी को देखते रहो, राजी देखते रहो, रो पड़ोगे महाराज ये तो करके देखो। जिसके आंसू नहीं आते रोना है, वो भगवान बुद्धि भगवान है, ये भगवान है, इस रूप से है भगवान है, भगवान है, ये करके देखो भाई। फिर मेरे को भी कह रहा कि हमने किया हुआ तो नहीं, मेरे को उदाहरण देने के लिए कर दे 10-15 दिन 20 दिन करके दे, महीनों करके देखो। फिर कहते अब कर गया, फिर मेरे कान पकड़ा गया, तेरे कहा था कि होता नहीं है, करो तो सही, अब लाभ जरूर होगा, लाभ होगा इसमें संदेह नहीं है। छोटे बच्चे थोड़े से राजी हो जाए, बीच राजी हो जाए, राजी हो जाए आशीर्वाद मिले। बड़े ब्राह्मण है उनको धन दो तो वो राजी जो इतना धन क्या दिया है, बालक देख ही नहीं कि मिठाई क्या दी, पीछे कितनी है देख ही नहीं, देख ही ना रही तो धन पड़ी है, मैंने कितना दी है, तो बालक देख कुछ मिठाई है कितना धन है, मत नहीं बोल मन ले जाता है तो उसके राजी का बहुत तत्काल फल होता है। गायों के जो बछड़े होते हैं वो गौशाला वाले कहाँ रखे? गौशाला में ही रहने देवे या किसी को देवे? बछड़ों का क्या करें? तो बछड़ों ऐसे ही पालो, वो आवखा नहीं उन्हें भी पालो, उन्हें भी चलाओ, गाड़ी चलाओ, ऐसे देखे मैंने बहुत कम होते हैं, तो उदंड बहुत होता है, उश्रंखला होता है, सौदा किया बिना। दूसरे सौदा करने की एक शांत सी होती है, शांत सी करने से जैसे नसबंदी करते हैं ना, नपुंसक कर देते हैं, इस तरह से साल से होता है, जो उसमें तकलीफ नहीं होती, और काटते हैं उन्हें तकलीफ होती है, होता है। और नारायण नारायण नारायण नारायण, अब देखो एक बात बताता हूँ, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, सुख दुख प्रारंभ का आता है, मनो अनुकूलता प्रतिकूलता अपने कर्मों के अनुसार आती है। तो वो सुख दुख तो बीमारी आ गई, धन चला गया, अपमान हो गया, बेटा मर गया और धन आ गया, पोता जन्म गया, गोद चला गया, ऐसे सुख दुख दूसरों के वो आता है। इच्छा अनिच्छा परिच्छा तीन तरह प्राप्त है, स्वेच्छा से, अनिच्छा से, परिच्छा से। ये सुख दुख तो होते हैं, पर एक सुख दुख है मूर्खता का, कोरी निखार से मूर्खता। अब लड़की पैदा हो गई, माँ दुखी हो गई, ध्यान देना है, केवल शुद्ध निष्खालिश मूर्खता है। अब लड़का हो जाए लड़की हो जाए आपके हाथ में ऐसी विद्या भी है, हमारे शास्त्रों में लेख आता है, मन के मुताबिक संतान पैदा कर सकते हैं आप, ऐसा विधान है। परंतु हरेक पैदा हो तो इस थोड़े होते हो तो भगवान दे दे, हो गया भगवान, चाहे लड़का दे दे चाहे लड़की दे दे। अब लड़की जन्म गई और रोने लग जाए, मेरे देखी बात बताओ, बचपन की माहेश्वर के लड़की जन्म थी तो कहते थैली आई है थैली, आज कहते बाटवायो है, मेरे देखी हुई है, आपने देखी ना पता नहीं है, आप देखो इतने थैली आई है, लड़की थोड़ी थी। अब थोड़ा वर्षों के बाद में वो थैली हो जाएगी, क्यों छोरे गर्भ गिराते हैं, छोरे रहेगी थोड़ी, छोरा हो गया ज्यादा, फिर मिलेगी नहीं छोरी, फिर रुपया देना पड़ेगा। ये अब आ रही है चीज, शुरू हो गई है, अभी आपके छोरे आई नहीं है, आने वाली है। छोरी जन्मती थैली जन्मी थलमी थैली थैली जन्मी, तो ये जो छोरी जन्म जाए दुखी होते हैं, ये महान मूर्खता है, महान बेसमझी है। कोई दुखी नहीं होगा, मैं किसी व्यक्ति को नहीं कहता हूँ, मेरी याद तो कोई आ जाए तो मैं कहता रहूं। अब भगवान करे उसमें दुखी होगा, वो सुख कैसे होगा, वो सुखी हो ही नहीं सकता कभी, कभी किसी जन्म में कभी सुखी हो ही नहीं सकता। अब भगवान के विधान को लेकर रोगा क्या करेगा। अब लड़की जन्म गई तो वह बहू को निराश करे, बहू को बड़ी दुखी बता हुई, अब बहू क्या करे बताओ। अब लड़का पैदा हो लड़का पैदा मेरे हाथ ही बात है। अब दूसरी बात एक ध्यान दो, लड़का ही लड़का जन्मेगा तो सृष्टि कैसे चलेगी, ये आप अभिमान करते हो, ये मातृशक्ति है, ये हम सब आए माँ के यहां से आए, कोई भी तो माँ के बिना आपका इनमें बताओ, कोई माँ के बिना आया, सीधा बाप से आया बताओ, सीधा बाप से सीधा ही आ जाए ऐसे कौन है बताओ। तो कन्या का निरादर है, ये लक्ष्मी का निरादर है, जगत माता का निरादर है, मातृशक्ति का निरादर है, बड़ा भारी पाप है। मन में जो उसे तिरस्कार करना ये बड़ा भारी पाप है। मातृशक्ति की महिमा है, पिता से 100 गुना अधिक माता पूजनीय होती है। जो टाबर आती है किसी बंध्या के कारण से बात अलग है, नहीं तो माँ बनेगी कि नहीं, वो आप माँ बनोगे बैठे कोई, मातृशक्ति तो वही है। अरे वो जन्मी जब कन्या हुई तो वो माँ बनेगी कि नहीं, खूब ख्याल करो, माँ कौन बनेगा, ये बन जाएगी माँ। वो कन्या का तिरस्कार बहुत बड़ा भारी पाप है, बड़ा अन्याय है, जिसमें मन से उसको खराब से रोग है, दुख पावे, तो दुख तो पा रहे हो, पाप कर रहे हो, महान पाप, भगवान के विधान के ऊपर पाप कर रहे हो, भगवान के विधान का तिरस्कार कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, भगवान को दुख दे रहे हो, कर शरीर स्तम मान से अंत शरीर स्तम, भीतर मैं विचार विराजमान हूँ, दुख दे रहे हो, पाप कर रहे हो, बड़ा भारी। इस वास्ते आप अपना संयम रखो, संतान नहीं चाहिए तो संयम रखो, अब छोरी पैदा हो जाए तो दुखी, ये कोई बात है? बड़ा भारी अन्याय है। बहनों माताओं से कह रहा है ये ज्यादा दुखी हो जाती है कि छोरी पैदा होगी, अब क्या करा, तीन छोरी आगे चौथी और आएगी तो मैं दस आ गया तो क्या होगा। और एक बात ध्यान दो, छोरी आपके भाग्य भरोसे नहीं आती है, वो छोरी अपना भाग्य लेकर आती है। क्या आपके भाग्य भरोसे आती है? खुद भाग्य है ही नहीं उसका। ऐसे सज्जन मिले थे मेरे को, कहते हैं हमारी कहते हैं कन्या का ब्याह हुआ तो पहले व्यापार गया, उसमें आधा पाई सहित जितना पैदा उतना ब्याह में लगा। देवी दत्ती कटने वाले ऋषिकेश स्वर्गाश्रम वहां रहते थे, बड़ के पास दूध लाने के लिए जाते थे तो वो दूध की बंदी की हुई, उसने गाय के दूध अध से ज्यादा हो गया। बीती हुई घटना बताई उन्होंने, साहब मेरे को बताई, तो दूध हो गया अधिक अध से अधिक, तो वो ग्वाला कह लगा दूध सर अधिक हो गया आज तो कहीं दे दो पैसे दे देंगे तुम्हारे क्या अर्थ है, तो अध से दूध ले आए। वो कुटिया पर आया तो एक आदमी कहते मेरे अध से दूध की जरूरत है, तो उसको दे दिया। अब किसकी जरूरत के लिए कौन आता है क्या पता आपको? ये कटने वाले देवी दत्त की स्वयं बीती हुई बात मेरे को कही है, तो जिसके बहुत जानते हैं, मैं उनसे नहीं रहा, आगे आगे दूध दल हुआ अध से अध हो गया, तो आया थे एक अच्छे मांगने के लिए आ गया। उसने कहा पैसा दे देगा भारी दे दो जल्द दे दो। इस तरह से वस्तु आती है वो उपयोगी होती है, कोई कोई काम की है। आप में अकल है, भगवान में अकल नहीं है? भगवान में अकल नहीं है क्या? थोड़ी पैदा की है तो बेअकल हुई है। इस वास्ते कभी कन्या का तिरस्कार मत करो, गर्भ गिराते हैं, दुखी होते हैं, कन्या का तिरस्कार करते हैं, बड़ा भारी पाप करते हैं। ये दुख प्राप्त का नहीं है, ये अन्याय पूर्व दुख है, दुख का पाप लगेगा और घोर पाप लगेगा। कभी दुखी मत हो, भगवान भेजी राजी हो, भगवान भी ठीक है, जो भगवान ही भर्ती है, बेटा भेजे, बेटी भेजे, पोता भेजे, पोती भेजे, भगवान ही मर्जी। यह नहीं आई पसंद, मैंने माताओं से सब कहना ये दुखी मत, वैसे ऐ दुखी होना बड़ा अन्याय है आपका। अब भगवान के ऊपर अन्याय करो, भगवान भी करना चाहो नहीं, मैं बेटो ही भेजो, बेटी मत भेजो, भगवान पर हुकुम चला गए, अरे भगवान के विधान पर दुखी हो गए, ये दुख मिटेगा नहीं कभी, ये अन्याय का दुख है, ये दुख मिटेगा ही नहीं, कभी नहीं मिट सकता। कैसे मिटेगा? प्राप्त तो खत्म ही हो जाएगा, ये खत्म कैसे होगा? पाप लगेगा इससे। मातृशक्ति का तिरस्कार है ये। अपने तो पुस्तक लिखी है मातृशक्ति का घोर अपमान, छोटी पुस्तक लिखी, मातृशक्ति का घोर अपमान। आपकी छोटी बच्ची जन्मती है, छोटी सी चूहे जैसी, वो माँ है, माँ वो जीती रहेगी, बड़ी होगी तो माँ बनेगी कि नहीं बताओ आप? ये सब इस छोटी छोटी है सब, ये कोई बड़ी जल्दी आएगा इच्छा नहीं, ये छोटे छोटे जन्मे वो माँ है, माँ बनी है कि नहीं है? ये बिना जन्म में बन गई, ये माँ बन गई बिना जन्म ही, मातृशक्ति है उसका आदर करो। विशेष लड़के की अपेक्षा छोरी का आदर विशेष करना चाहिए, वो माँ है। और कन्या दान करेगा बड़ा भाई पुण्य होगा, छोरा तो मालिक हो जाएगा, दान थोड़े होगा उसका, कन्या दान का बड़ा भारी पुण्य है। अगले का वंश वृद्धि के लिए वो दान देता है, या दान देने पर वे घर की पानी नहीं पीते लोग, परंतु उसे लड़का हो जाए तो उसे घर का अन्न खा सकते हैं माँ बाप। तो नान श्राद्ध कैसे होगा बताओ? नान श्राद्ध कैसे होगा? दोहिता श्राद्ध करता है नानी के लिए, तो नानी तो कन्या दान करने वाली है, नानी तो दान करने वाली है कि नहीं? तुम्हारी माँ का दान किसने किया? माँ बाप ने किया। अब नाना जी के साथ है, वे साथ पिंड कैसे लेंगे? तो कन्या के संतान होने पर तो उनका हक हो जाता है, माँ बाप का हक हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी वंश वृद्धि के लिए हमने दान दिया, तो दान तुमने लिया, तुम्हारा सफल हो गया, अब लड़का हो गया सफल हो गया, तो सफल होते ही वह दान लड़की के ऊपर अधिकार होता है माँ बाप का। कितनी विशेष बात है, ऐसे कन्या का कभी तिरस्कार मत करो, जन्म में कन्या तो उसका अपमान मत करो, तिरस्कार मत करो, ये मातृशक्ति है, माँ है वो, माँ आदर करो उसका। छोरियां होगी, दो होगी, तीन होगी पैदा, चौथी पैदा होगी, चार से पैदा होगी, दस हो जाए तो आपको क्या अर्ज हुआ? आपको अगर नहीं चाहे तो सही में रखो, आप अपने संजयोग सही में रखो, बच्चे पैदा हुए नहीं, अलग रहो। ऑपरेशन कराना, नसबंदी करना, दवाई लेकर गर्भ गिराना, दवाई लेकर संतान निषेध करना बड़ा भारी पाप है, ये अन्याय है। शनि वर्ग को पाप नहीं है, हम नहीं हुई शनि वर्ग करेंगे, कोई कारण भजन स्मरण करेंगे अपना, शनि वर्ग करेंगे तो शरीर अच्छा रहेगा, आपकी आयु अच्छी होगी, शरीर निरोग रहेगा और पुण्य होगा, त्याग का माध्यम होगा। अब संग तो करके पुछे पैदा न हो, हतम मैथुन अप्रजम, मैथुन अप्रजम हतम, जिसकी संतान नहीं हुआ वो श्री संघ बिल्कुल निरर्थक, पाप की बात है, अन्याय की बात है। वो न्याय तब जो संतान पैदा हो, संतान पैदा हो नहीं है शंकर नहीं, बड़ा भारी अन्याय है, केवल भोग ऐसा है, केवल नरकों का रास्ता है, नरकों का ये जितना परिवार नियोजन है, ये महान घोर नरकों का रास्ता है, बड़ी अन्याय है, ये न्याय नहीं है। आप संयम रखो, आप महिमा होगी, आप संतान नहीं चाहिए ठीक है भजन करो, संयम रखो, माँ बाप दोनों ही, शरीर ठीक रहेगा, वृत्तियां ठीक रहेगी, भजन ध्यान मन लगेगा, उद्धार होगा, कल्याण होगा और भी ठीक होगा। केवल भोग इच्छा, केवल भोग इच्छा, जो यही तनु कर फल विषय न भाई, इस मनुष्य शरीर का फल विषय भोग नहीं है, और वो ही आज मान लिया मनुष्य मात्र का ये मान लिया, और परिवार निर्णय का अर्थ क्या? यही तनु कर फल विषय न भाई, परिवार निर्णय का बस फल विषय ही है, पर और है ही नहीं। धनी आदमी भी बैठा नहीं हो जाए, बस संतान न हो जाए, संतान ऐसी दुर्भावना पैदा हुई है, ऐसी बताई महाराज दिलीप ने 21 दिन तक महाराज वशिष्ठ जी नंदनी गाय की सेवा करी, तब मिला वरदान, उससे रघु पैदा हुआ, तो रघुवंश कहलाता, रघुवंश वंश नष्ट होता था, उसके लिए तपस्या करी, रघु पैदा हुआ, तो रघुवंश है, राम जी वंश राम वंश नहीं है, रघु रघु के दशरथ दशरथ के आज आज आज के दशरथ दशरथ के आज रघु दिलीप के रघु रघु के आज आज के दशरथ दशरथ के राम जी, ये वंश है इनका, तो रघु वंश है, राम जी अवतार है, वंश नहीं है। पद गावे तो रघुवंशी बन रहा गुण रगाढ़ा रे जो रघुवंशी बन रहा रघुवंशी रघुवंशी राम जी ने प्रताप वंश तो राम जी से चला, वंश रघु से चला, रघु कैसे हुआ? दिलीप ने सेवा करी नंदनी, उससे वरदान मिला, उससे रघु पैदा हुआ, परमात्मा जन्मान रघु सका वचन सका। तो इस वास्ते मातृशक्ति का निरादर मत करो, स्त्री और बच्चे की बद करने में पाप लग रहा है तो बच्चों को भी पाप लगेगा, बद को पाप, स्त्री के मारने, स्त्री के मारने का बहुत पाप लगता है, स्त्री पर हाथ उठाने का बड़ा भारी पाप है, स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, स्त्री को दंड देना हो तो उसे बोले नहीं, न हाथ की रसोई भोजन करे न उसे बोले, ये दंड कम नहीं है। आप समझो स्त्री में ससुराल जाती है तो ससुराल के नाते किसके समय, सास है, ससुर है, देवर है, जेठ है, नणंद है, जितने संबंध है केवल पति के संबंध से है, मुख्य संबंध पति का है, तो तुम्हारे गुस्सा हो जाए तो बोलूंगा तुम भोजन मत करो कि तुम्हारा कोई पाप नहीं करेंगे, मारपीट करना बिल्कुल मना है, स्त्री के ऊपर हाथ उठाना बड़ा भारी पाप है। देखो महाभारत में कथा आती है, राजा के तीन कन्या थी तो उसमें अंबा अंबिका अंबालिका किसके काशी राजा के तीन कन्याएं थी अंबा अंबिका अंबालिका तीन कन्याएं उनका स्वयंवर किया तो स्वयंवर ने राजाओं को बुलाए कि भाई हमारी कन्या जिसको बोलेगी उसको मैं बेटी दे दूंगा ऐसा स्वयंवर हुआ। उस स्वयंवर में भीष्म जी महाराज आ गए। भीष्म ने निमंत्रण नहीं दिया पहले खुद खटपट थी इस बार दिया नहीं निमंत्रण तो भीष्म जी महाराज ने आकर कहा कि मेरे को निमंत्रण क्यों नहीं दिया तो उन्होंने कहा कि महाराज आप जब ब्याह करते ही नहीं तो ब्याह में तो उनको बुलाए जो ब्याह करने वाला हो ब्याह कर नहीं करना ब्याह में क्यों बुलाया जाए अभी मेरे को ब्याह में बुलाओ चलो चलो सवरी चलो क्या करूं भाई ब्याह करने वाला क्या मतलब तो आप तो ब्याह करते नहीं इस बात आपको निमंत्रण क्यों दे ये तो ब्याह की बात है। भीष्म जी बोले मैं तो नहीं करता पर विषत्रिवीर चित्रांगद मेरे दो भाई है विषत्रिवीर चित्रांगद ये धरना हूँ तो दो भाइयों को मेरे ब्याह करना था हमारे निमंत्रण नहीं दिया तो क्षत्रिय में हमारा तिरस्कार किया क्षत्रिय जाति में हमारा अपमान किया। मैं ब्याह नहीं करता हूँ मैं बड़ा हूँ ब्याह नहीं करता हूँ छोटे भाई को ब्याह करना है तो आपने तिरस्कार किया आपने क्षत्रियों का तिरस्कार किया है क्षत्रियों में मेरा मैं आपका अपमान करता हुआ जाओगे ऐसे कहकर चट तीनों को पकड़ के दे दी रथम बैठा दिया अम्बा अम्बिका अम्बाली तीनों को ही रथम बैठा दिया और राजयोग हो जैसा रुद्र का पीर नहीं भावता हो सामने महाराज सब क्षत्रिय टूट पड़े काशी राजा लड़ाई करी एक सबको परास्त कर दिया सबको हरा दिया विष्णु जी अकेले नहीं सबको हरा करके लेकर चले तो वहां जो अम्बा थी ना अम्बा ही था ना हाँ जी अम्बा अम्बिका अम्बिका अम्बाल के अम्बिका का हुआ धृतराष्ट्र अम्बाल के पढ़ लिया तो अम्बा ही उसने कहा कि इतने क्षत्रिय को आप जीत लिया तो मैं तो अबला हूँ स्त्री हूँ कन्या हूँ मैं क्या करूँ क्या बात है जो मेरा विचार था शालु के साथ ब्याह करने का शालु राजा तो आया उसके साथ मेरा ब्याह करने का मत था पर आप घर के लिए मैं क्या करूं तो उतरो दूसरे उतरो मैं दूसरी चीज नहीं देता शालु के उतर अम्मा न हो तो मैं नहीं ले जाता उतरो यहां से उतार वो चलेगी शालु के पास मैंने तेरे को भरना था शालु का मेरा भी मन था तेरे साथ ब्याह करने का परंतु जब मैं हार गया तो तुम्हारे पर भीष्म का अधिकार है मेरा अधिकार नहीं है भीष्म चीज को मैं कैसे लू भीष्म दे तुले से तो कोई बोल मैं तुम्हारे साथ ब्याह कैसे करूंगा मैं अन्याय नहीं करूँ तू मेरी चीज नहीं रही पराई चीज को मैं लेता नहीं तो भीष्म की हो गई वो बनी काशी राज के पास कि मेरा कन्यादान करो कि बेटा मैं हार गया तो तू मेरी कन्या कैसे रही तू भीष्म की हो गई भीष्म जीत गया मेरे को तो भीष्म कन्यादान करे जो कुछ भीष्म कर सकता है तो मैं तो दान नहीं कर सकता। भीष्म जी पूछा कि मैंने त्याग दिया त्याग ही दिया उसको मैं मानता ही नहीं त्याग दिया सदा के लिए मैं कैसे दान करूं तो भीष्म बिचारी एक ऐसे रही तो पहुंची अपने नाना के पास इसका नाना तपस्या कर रहा था भजन कर रहा था वानप्रस्थ आश्रम संन्यास वहां तो वहां पहुंची वहां पास बेटा क्यों आई कि नाना जी ऐसी दशा हुई मेरी भीष्म भरकर ले गया भीष्म तो ब्याह करता नहीं और वो लेता नहीं साधु ने लिया नहीं काशी जाग में कन्यादान करता नहीं अब क्या बात रही अब तो एक ही बात है भीष्म जी अगर स्वीकार कर तो कर सके और तो किसी आगे बात नहीं है तो उसने कहा भीष्म कर देगा तू बैठ जा अभी दो ही तीन प्यार तो आता ही भी माँ बाप नाना दादी दादा दे सब स्नेह तो होता ही बच्ची पर तो तू ठहर गया परशुराम जी थे मित्र उसके होत्रवान का नाम था होत्रवान तो उसके मित्र थे परशुराम जी वो रात्रि में मिले तो कहा महाराज मेरी दो ही थी आई है मेरी बेटी की बेटी है उसका जीवन कष्ट हो रहा है तो आप मित्र से करो क्या करो कि विष्णु जी स्वीकार करे तो ये हो सकता है और तो है नहीं क्यों पिता ही हार गया सालू हार गया अब भीष्म जी की चीज हो गई है तो भीष्म जी स्वीकार कर ले, आपका चेला है भीष्म जी, बस वो ठीक है, मैं कह दूंगा भीष्म को तू महाराज परशुराम पहुंचे वहां तनापुर। बाहर जमुना जी बड़ी ठहर गए, उसने कहा महाराज भीष्म जी आए, बड़ी पूजा की सामग्री लेकर पहुंचे, पूजन किया, आरती किए, चंदन चंद्र रहे, पुष्प चढ़ाए, जो बेटी सब आरती करी और प्रार्थना करके महाराज आप पधारे तो घर पर पधारते, बाहर क्यों पधारे, वहां पधारो। कहते मैं तो तब चलूंगा तू मेरी बात मानेगा, तू बात मानेगा तो मैं चलूंगा, नहीं मैं नहीं सोता, बात कहो तो सिर दे सकता हूँ, काट करके सिर दे सकता हूँ, आप कर दो सिर दे तो सिर देंगे। कहते मेरी बात माने, बात ये महाराज मैंने जिसका त्याग किया वो तो मैं ग्रहण करूंगा नहीं, तो त्याग कर दिया वो तो दूसरी बात बताओ, तू मेरे कहना नहीं मानेगा, आपका ही तो कहना है कि प्रतिज्ञा अपनी पत्ती पक्की रखनी, आप लोगों से सीखा है मैंने और कौन सा लेगा मैं, आपने अपनी प्रतिज्ञा पर पक्का रहना, इस वास्ते आपने त्याग कर दिया तो उसको मैं ग्रहण नहीं करता, मेरे कहना नहीं मानेगा, कैसे मानूंगा, आपका ही तो बनाए नियम है, कैसे मानूंगा, तो मेरे से लड़ाई करेगा कि आपकी मर्जी तैयार से आपको घूमत घड़ी तैयार हूँ, आप जो कहो सो तैयार हूँ, मैं तो लड़ेंगे मेरे साथ में, मैं तेरे को डंडे के जोर से स्वीकार करा दूंगा। तो बोला न जातवान न जातवान भीष्म मत विदो क्षत्रिय। महाराज परशुराम जी सुन लो, मैं पैदा नहीं हुआ था क्षत्रियों को निक्षत्रिय क्रिया में, वो अनेक बार गए वहां 21 और अनेक बार क्षत्रियों के रेत पर दिखे दिए, न तदा जातवान भीष्म, उसमें क्षत्रियों में भीष्म पैदा नहीं हुआ था, त्रिनेशु जलितया आग लगे घास में लगी है, मेरे साथ करो तो तू मेरे युद्ध करेगा, आपका हुक्म तो हर गया है जो गुरु किया गया, तो तू इतना करता है, तू जानता नहीं है मेरे को, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, आप क्षत्रियों का नाश करने वाले मैं जानता हूँ समझता हूँ, आपका ही तो चेला हूँ मैं, तो युद्ध करो मेरे साथ, ठीक है। दो रथ घर जाकर दो रथ सजाकर अस्त्र शस्त्रों से तैयार कर और खड़े कर दिए, इसमें एक रथ आप ले लीजिए, एक रथ पर आप चढ़ जाओ, एक रथ पर मैं चढ़ जाओ, आज और युद्ध बनो, बस हम चढ़ गए युद्ध किया, बोला 27 दिन के तहत ले गई 23 दिन, तो 23 दिन रात्रि युद्ध हुआ, रात्रि दिन आजकल शस्त्र है जोर से, परशुराम जी आप चिरजीवी और भीष्म इच्छा मृत्यु, अब मरे कौन, भीष्म तो चाहे जब मरे, पिताजी का वरदान था जो चाहे जो मरे, चाहे मरना चूसा है, और परशुराम चिरजीवी सुधारने में मरते ही नहीं, अब मरे दुनिया, लोगों ने आकर मारा युद्ध बंद करो, दुनिया तबाह हो रही है, ऐसा ऐसा चलते दोनों का नाश हो रहा है, ऐसे जोर से ऐसे चलते दुनिया का नुकसान हो रहा है, तो फिर जो भीष्म जी आप मान लो, भीष्म जी ने कहा कि मैंने युद्ध किया नहीं, युद्ध मैं तो घर पर बैठा, मेरे घर है आज रात छेड़े ये मैं क्या करूं, जब मैंने युद्ध छोड़ा मैं कैसे युद्ध बंद करूं, परसों जब आप परसों मैं कैसे हार स्वीकार करूं, मैं मेरे चेले से हार स्वीकार करूं, बारिश को नहीं करूँ, मैं ही नहीं करूँ, समझाया बुझाया, गंगा जी ने आकर कहा, गंगा जी ने कहा बेटा युद्ध मत करो, युद्ध से दुनिया का दास हो रहा है, कहते तो माँ मैं क्या करूँ, मैं मेरे शिशर शिशर बैठा क्या करूँ, छेड़े मैं क्या करूँ, युद्ध करने क्षति आए आहू तो धन बैठे जूता तो बिना भी कोई बुला रहेगा और ललकार है तो युद्ध में कदम पीठ नहीं देगा, क्षत्रिय का धर्म है हमारा, आकर युद्ध करो तो मैं करता हूँ, मैंने नहीं कहा युद्ध करने का, पर्स हो गया युद्ध करोगे तो महाराज आपका तो आज्ञा है, तो क्षत्रिय का धर्म है हमारा, इस बात कर छोड़ दो। ऋषि मुनि इकट्ठे हुए, सब ने मिलकर कहा कि तुम दोनों की विजय, आप फैसला करते हैं दोनों की विजय, विष्णु जी की विजय परशुराम जी की विजय, रथ ऐसे ही चला ऐसे ही जब तक दिखाई नहीं चला, पीठ नहीं दिखाई न भीष्म जी ने दिखाई ना परशुराम जी ने, चले गए तो वो डंडे के जोर नहीं स्वीकार कर दिया, अब वहां आज वहां उत्तरवान क्या करे बेचारा, तो छोरियों का बेटा एक बात ऐसी हुई क्या मेरे हाथ की बात नहीं, परशुराम स्वीकार करता नहीं, न तो बाप स्वीकार करता ना साधु स्वीकार करते ना परसों स्वीकार करते, वो चलेगी काशी भगवान शंकर के यहाँ तपस्या कर वहाँ समाप्त होगी। राजा द्रुपद ने तपस्या करी बेटे के लिए, भगवान शंकर की तपस्या, वो तपस्या में शंकर ने प्रकट होकर दिया कि तुम्हारे कन्या पैदा होगी। भगवान ने खजाना में कन्या ही पड़ी बैठी थी, वह दे दी तेरी कन्या हो जाएगी। मैंने कहा मेरे कन्या में तो बेटा चाहता हूँ कि वो ही बेटा हो जाएगा, वो बेटा हो जाएगा। तेने संतान पूछा तो संतान लड़की भी तो लड़का भी होता है, इस बात लड़की हो जाएगी, पर तू कहते बेटा तो वो बेटा है, वो बेटी बेटा हो जाएगी। वो आ गया घर पर, मारा लड़की पैदा हो गई, मैंने पोशाक पहना कर रखी, हमारा बेटा हुआ, बेटा जो प्रसुद्ध कर दी, बधाई बढ़ गई, वो बेटा हुआ, जो बता बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा प्रसिद्ध हुई, बड़ा हो गया, सुतल सिखा सब सिखा करके। और एक दशाण देश का राजा था हिरण्य वर्मा, उसकी जो लड़की थी उस लड़की से ब्याह कर दिया, ब्याह भी करते लड़की के साथ, विश्वास पक्का भगवान ने शंकर गया तो बेटा तो होगा ही, बेटी थोड़ी देख बेटा तो बनेगा ही, छोरी के साथ छोरी का ब्याह कर गई दोनों में। वो छोरी आई सासरे, सास देखा तो पता लगे ये छोरी, 5000 माँ से गए, माँ मेरी तो छोरी के साथ ब्याह कर दिया, छोरी के साथ ब्याह कर दिया, वो तो छोरी है। तो उसने अपने पति से कहा कि ये क्या कर, छोरी को कुएं में डाल दिया, अपने छोरी का छोरी के साथ ब्याह कर दिया। उसने मेरा चढ़ाई करी द्रुपद पर, कि तुमने मेरे को धोखा दिया, अब इधर धोखा दिया तो मैं फौज ने आकर के द्रुपद का शहर घेर लिया सभी, अब सब लड़ाई करो, तुमने कैसे किया मेरी छोरी के साथ छोरे का ब्याह कैसे कर दिया। तो शिखंडी, वो शिखंडी हुआ, उसका नाम शिखंडी था, शिखंडी से मारता आता है ना, ये शिखंडी की बात है, वो अम्बा का अवतार हुआ, कन्या पर वो ही बन गया पुरुष, तो कैसे बना, वो कन्या बना हुआ बैठा था, अब समझो मेरे से आफत आई, अब मेरी मौत आई, अब वीरू कौन बचाएगा, तो वो अपने वेश बदल करके भागा, तो फौज में होकर के बाहर भाग गया। भागते हुए उसे वो देखा स्थूणाकरण नाम के यक्ष था, उस यक्ष कह रहे भागता क्यों जाया, क्या बात है कि मारे ऐसी आफत आई, ब्याह तो मेरे सूर्य के साथ कर दिया, या सूर्य के साथ राजा कुपित हो गया, द्रुपद पर आफत आ गई, तो मैं तो मेरे प्राण बचाने जाऊंगे, तो इतनी बात है, तुम जाओ मैं बचाऊंगा, मैं अपना पुरुष देता हूँ, तो पुरुष यक्ष था वो, मैं अपना पुरुष देता हूँ, तू पुरुष बन जा, तेरे स्त्री का अपना मेरे को दे दे, पर देख तेरा काम हो जाए तो मेरे लुटा देना, तेरा जब काम हो जाए तो मेरा पुरुष बना मेरे को दे देना, कि ठीक है काम हो जाए फिर क्या बात है दे दूंगा, पुरुष बना मर गया। वो पुरुष बना जा रहा कौन सा जा रहे, मैं तो पुरुष हूँ, अब तुम्हारा द्रुपद भी हो गया, अब तो बड़ा आ गया ना, मेरा छोरा है, कहते आपने लड़ाई क्यों की हमारे पर चढ़ाई की, कहते ना छोरी के साथ छोरी ब्याह करनी हमारी छोरी का, कहते महाराज आप जरा सोचो, आप मेरे छोरी के साथ ब्याह, मेरा छोरे के साथ हुआ, मेरी भी तो छोरी है, आपके नया नुकसान क्या हुआ, जो नुकसान आपके वो नुकसान मेरे, जो मेरे वो आपके नुकसान, मैं छोरी के साथ क्यों करता, मेरा छोरा है, छोरा कैसे वो छोरी है, कि देख लो साहब, तो वो भी दिखाया तो छोरा निकला, चलो तो बड़ी शर्म आई, कि देखो छोरी के कहने से लड़ाई करी तो छोरा है, तेजा भी लग जाएगी माफी मांगी, तो वो था शिखंडी। अब ये बात इधर हुई, उधर यक्षों का राजा कुबेर, कुबेर आया, उसे कहा वो ये उस थोड़ाकरण का देखता नहीं कि माता वो तो स्त्री बैठा छिपा बैठा स्त्री बना, जा तू स्त्री जाएगा सदाई, साफ दे दिया उसने। अब ये जाकर पहुंचा ना मेरे काम हो गया, अब तुम्हारा पुरुष बना ले हो मेरे स्त्री दे हो, कि मेरे को साफ हो गया तो मैं स्त्री रहूंगा, तू पुरुष ही रहेगा। ऐसे भगवान शंकर शिखंडी, शिखंडी जी महारत, वो शिखंडी स्त्री बना हुआ पहले जाए। अब शिखंडी है जो युद्ध करने की तैयारी हुई, युद्ध में शिखंडी मारे तो भीष्मेव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे, भीष्म जी की रक्षा करो, अरे भीष्मा भी रक्षित हूँ, पर्याप्त तेरे बेस्ट ऐसा बल भीष्मा भी रक्षित हूँ, भीष्म की रक्षित है ये, तो भीष्म क्या रखे, भीष्म रक्षा के लिए शिखंडी को रखा। तो भीष्म जी जानते थे कि पहले जन्म में स्त्री था अम्बा थी, दूसरे जन्म में स्त्री जन्मा, पीछे शंकर वरदान पुरुष बना, तो मैं इसे पुरुष मानता ही नहीं, तो स्त्री पर जो उसने वरदान मांगा शंकर के यहाँ मरने के समय वरदान मांगा अम्बा ने कि मैं भीष्म को मारू, मेरी दुर्दशा भीष्म ने करी सभी, कहीं ब्याह होने नहीं दिया, अगर भीष्म नहीं करे मेरे ब्याह हो जाता तो भीष्म को मारू मैं, ये पड़ी तो कहता ठीक है। और भीष्म जी को मारने के लिए पैदा हुआ वो, और अंत में भीष्म जी के बाण वो शिखंडी के लगे, तो शिखंडी के बाण से भीष्म जी मरे। तो भीष्म जी को मारने वाली है, परंतु भीष्म जी ने कह दिया मैं सत्संगी चलूंगा, मैं जो स्त्री मानता हूँ, पहले जन्म की स्त्री दूसरे जन्म में स्त्री, अब ये शिवंडी बना है तो भीष्म जी सत्संगी चलाएंगे। भीष्म कह मैंने स्त्री पर हाथ नहीं चलाता, मारने वाले पैदा हुई, मारने लिए ही वो पीछे स्त्री बनी, पर पहले स्त्री थी और पीछे पुरुष बन गया, तो मैं वही मानूंगा। तो शिखंडी है भीष्म में वाय रक्षण, तू भगवंता सर विषम भीष्म रक्षण करो भीष्म, क्योंकि वे युद्ध करते समय में शिखंडी सामने आएगा तो शस्त्र चलावेगा नहीं तो मार सकता है, तो शिखंडी को नहीं आने देना। जब शिखंडी है पहले दिन पांच साधारे भीष्म जी को जार नमस्कार किया, आप जानते हो कथा है, तो युधिष्ठिर महाराज ने जो कहते जय हो बेटा तेरी जय हो, पोता था देवरा तेरी जय हो, के दादाजी कैसे जय हो, भाई आप धनुष बाण हाथ लिए मेरे घरे हो, कुछ सच्ची कहता है देवताओं में दानवों में राक्षसों में मनुष्यों में कोई नहीं है मेरे पर विजय करे जैसा, मेरे हाथ में धनुष बाण है कोई विजय नहीं कर सकता, तो आपने वरदान तो दिया तेरी विजय हो, तो आपके मरे बिना विजय कैसे होगी, तो क्या चाहता है, मैं चाहता हूँ बहुत धर्म के बहुत चाहते दादाजी मरोगे कैसे तुम्हारे मरे बिंदु होगा नहीं सर युद्ध में कैसे होगा, और वह मरे बिना तो के अभी मेरे मरने का विचार नहीं है, मैं तेरा वरदान स्थायी रहा फिर सब मांगना तेरे दूंगा बताऊंगा। फिर 10 दिन 9 दिन युद्ध हुआ, 9 दिन में भीष्म ये विष्णु हार गए, कृष्ण भगवान से बोलेंगे महाराज क्यों क्षत्रियों का नाश करते हो, भीष्म के सामने जाते हैं मैं जाता ही नहीं था, आता नहीं लौट करके 10,000 योद्धाओं को रोजाना मारना, भीष्म जी कमरे का सब प्यार हो गए, दुर्योधन ने क्या पक्षपात है, पक्षपात युद्ध में पक्षपात नहीं रखता हूँ मैं, युद्ध में पक्षपात नहीं रखूंगा, तो 10,000 योद्धाओं को मारूंगा रोजाना, 10,000 योद्धाओं को मारते 10,000 ढीला फोड़ना मैंने अभी एक अर्ध जमाने में मुश्किल हो जाए, 10,000 ढगलिया थोड़ी सगड़ी ऐसा मारते युधिष्ठिर महाराज घबरा गए, भगवान ने कहा मत, युधिष्ठिर को एक वरदान है भीष्म जी का दिया हुआ, फिर 9वीं रात्रि को युधिष्ठिर पहुंचा, जाकर दादाजी आपने वरदान दिया था नहीं आप कैसे मरोगे, तो बताओ तेरे बताऊंगा कैसे मरोगे, शिखंड या शाम शिखंड को मैं स्त्री मानता हूँ, स्त्री पूरा हाथ पुरुष शस्त्र नहीं चलाते, वो आ जाओ मैं हाथ नहीं चलू शस्त्र नहीं चलूंगा, उस हाथ नहीं चलाऊ कभी मर जाऊंगा वे शब्द नहीं चलूंगा, परंतु एक बात सुन ले युधिष्ठिर ने कहा शिखंडी के बाण से मरूंगा नहीं मैं, मच्छर काटे भरते आदमी हुई शिखंडी तो बाण चलावे अर्जुन शिखंडी को रखे अगारी सामने, तो मैं दल चलाऊ नहीं बाण चलावे अर्जुन उन बाण से मरूंगा मैं, शिखंडी बाण से मरूंगा नहीं, इतना बल का हो उसमें बाढ़ में तो बारूद का बल थोड़ा ही हुआ, बल तो हाथ में होता है हाथ फिर वो बदल दिया, फिर जाकर के शिवंडी को सामने रखा अर्जुन के हाथ, तुम अर्जुन तुम बाढ़ मारो, अर्जुन से ही मे बाढ़ा नहीं मे बाढ़ा शिखंडी ना वो शिवंडी बाढ़ा है, विष्णु जी लगता है आंध्र से ही मे बाढ़ा ये बाण अर्जुन के ये शिखंडी के लिए है, अभिमन्यु के महाराज अभिमन्यु लड़ाई करी भीष्म जी के सामने, अभिमन्यु तो अर्जुन का बेटा था ना, अरे तू छोकरा कौन है रे परिचय दे तू, कहते हे नाथ मैं इतना बूढ़ा छोरों के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, बाण मारा जोर से, अरे तू कौन है तेरा बाण बड़ा जोर से आता है बहुत बढ़िया बाण चलाता है, तू कौन है, कि मैं अर्जुन का बेटा हूँ कृष्ण भगवान बाण जाऊ मैं कृष्ण भगवान ऋषि का हूँ कृष्ण भगवान ने अपने प्राण जी को जिद विद्या सिखाई थी, कृष्ण भगवान का चेला हूँ। ठीक है, देखो देव किसी किसी जन्म में रहता है, ऐसा सब रहा है तो हर एक मानो थोड़ी मरते पर। तो स्त्री पर हाथ चलाना निषेध है, कोई पुस्तक को चाहिए पुरुष का भी स्त्री पर हाथ न चलावे, भूल करके भी स्त्री को दंड देना ये बोल रहे इतना ही कर दे, हाथ चलाना बड़ा भारी पाप है। नारायण नारायण नारायण नारायण और भी कई बात है, जैसी स्त्री पर हाथ नहीं चलाने, कभी कोई मारपीट नहीं करनी, कितने अपराध कर दे कुछ कर दे तो बोलो मत, उनके हाथ से भोजन मत करो, ये को दंड कम है क्या? पति एक वो बोले ही नहीं, भोजन भी नहीं गया हाथ का, कितने दुख हो गया, दंड हो गया वो हाथ नहीं चला, कभी स्त्री पर मारपीट नहीं करनी, बड़ा निषेध आता है शास्त्रों में। नारायण नारायण नारायण, ये बात है महाराज। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2055 15 जून 1998 को साया लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ।